به خیر کوچولو. به نام خدا، خدا یکتا، خدای مهربونی که همه شما بچه های خوب و نازنین رو دوست داره. عزیزای من، آقای کلاغی میدونین چی میگه؟ آقای کلاغی میگه اغلب بچه ها شب پیش مامانشون میخوابن. مگه اونا کوچولو هن؟ ها؟ آقای کلاغی، آره میدونم بعضی از بچه ها عادت کردن، ولی خب من بهشون میگم که عزیزای دلبندم، تا زمانی که قصه رو گوش میدین چه خوبه که مامانم کنار شما باشه. شما بعد از این که قصه تموم شد دیگه اجازه بدین مامان برن اتاق خودشون، درسته؟ شما دیگه برا خودتون خانومی شدین، آقایی شدین، یه چراغ خواب کوچولو تو اتاقتون باشه کافیه، روتون رو میندازن و بله اون وقت شما دیگه باید لالا بکنین، باید یواش یواش عادت بکنین دیگه. آره آقای کلاغه، من گفتم شما نگران نباش، بچه ها از این به بعد سعی میکنن بله تو اتاق خودشون تنها بخوابن. آفرین به بچه های گلم، آفرین. خب بریم سراغ یه قصه خوشگل به اسم عینک محسن کوچولو. محسن کوچولوی نازنین ما بچه ها با مامانش رفته بود خرید. همونطور که محسن دست مادر گرفته بود و با هم در پیاده رو قدم می زدن و ویترین مغازه ها رو نگاه می کردن، مامان محسن آقایی رو دید که یه دسته بادکنک دستش بود. مادر گفت نگاه کن محسن جان، ببین چقدر قشنگن، می خوای برات یه دونه بخرم؟ محسن وقتی میخواست به بادکنک ها نگاه کنه چشماشو بچه ای خوده جمع کرد و با دقت به رنگ بادکنک ها خیره شد. مادر گفت امروز حتما باید بریم عینکتو بگیریم. آخه بچه ها، چند روز پیش محسن همراه مامانش رفته بود برای سنجش بینایی. دکتر گفته بود چون چشمای محسن ضعیفه باید عینک بزنه، اما خب هنوز عینک محسن آماده نشده بود. اون روز بعد از خرید محسن همراه مادر رفت عینک سازی و عینکشو گرفت، یه عینک خوشگل با قاب آبی رنگ. محسن وقتی عینک رو روی چشماش گذاشت به اطرافش نگاه کرد و احساس کرد چقدر همه چیزو روشن‌تر و بهتر می‌بینه. راستش احساس خیلی خوبی داشت. وقتی محسن با عینک و چهره جدیدش رفت کوچه تا با دوستاش بازی کنه، امیرعلی یکی از دوستاش تا چشمش افتاد به عینک محسن، رفت جلو و خندید و گفت عینکی شدی محسن، چقدر قیافت خنددار شده. محسن اصلا از رفتار دوستش خوشش نیومد، فوراً برگشت خونه، با بغض به مادر گفت مامان میشه من دیگه عینک نزنم؟ مادر گفت آخه چرا پسرم، تو که هنوز یه روزم نشده که عینکی شدی، به این زودی خسته شدی؟ محسن گفت خسته نشدم، اما دلم نمیخواد بچه ها منو مسخره کنن. مادر گفت کی تو رو مسخره کرده؟ محسن گفت امیرعلی، همین الان که رفتم کوچه به عینکم خندید و بچه های دیگه هم پشت سرش شروع کردن به خندیدن. مامان من دوست ندارم کسی منو مسخره کنه و به این بخنده. اون وقت زد زیر گریه. مادر صورت محسن رو بوسید و گفت هیچ کس حق نداره تو رو مسخره کنه، تازه داشتن عینک بد نیست، مگه ندیدی خانم دکتری هم که رفته بودیم پیشش عینکی بود؟ عینک مثل دارو میمونه. مگه وقتی مادر جون داروهای پادردش رو میخوره کسی اونو مسخره میکنه؟ عینک هم برای خوب شدن چشمای قشنگ تپسرم. به جای اینکه از حرف دوستات ناراحت بشی، به این فکر کن که اگه عینک رو نزنی، خدای نکرده چشمات روز به روز ضعیف‌تر میشن. تو که دوست نداری این اتفاق بیفته، دوست داری؟ محسن عینکش رو گذاشت روی چشمش و گفت: نه مادر جون، نه دوست ندارم. مادر صورت محسن رو بوسید و گفت: پس برگرد پیش دوستاتو بگو که عینک چیز بدی نیست، برای خوب شدن چشماست، خیلی هم مفیده. مطمئنم دوستات متوجه میشن که اشتباه کردن، دیگه به تو نمیخندن. محسن گفت: اگر چیزی هم گفتن دیگه برام مهم نیست، چون چشمامو خیلی دوست دارم. عزیزای عینکی خودم، وای چقدر عینکاتون خوشگله بچه ها. من اندازه شما بودم همیشه میگفتم که چرا من عینک نمیزنم. خیلی دوست داشتم، گاهی اوقاتم کار اشتباه میکردم، عینک دوستامو میزدم به چشم، اون وقت هیچی رو نمیدیدم، ولی عینک رو دوست داشتم. ولی خب حالا دیگه چشمام خیلی ضعیفه، بله باید حتما عینک بزنم. و خیلی خوشحالم که خانم عینکی شدم. بله دیگه، مامان بزرگا بابا بزرگا اغلب عینک میزنن، شمام عینک بزنین تا چشماتون خوب بشه. تازه با عینکم خیلی خوشگلتر میشین. نه ماشالله ماشالله، همیشه خوشگلین، همیشه نازین، گلگلای من. خب حالا دیگه تو جای خودتون ها، تو اتاق خودتون دراز بکشین، اجازه بدین مامان بره اتاق خودش، شما هم گنجیش لالا مهتاب لالا رو بشنوین و بعدنم قشنگ بخوابین. امیدوارم تا صبحم خوابای خوب ببینین. باشه، خدا نگهداره همگی شما.